राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण दशमी, विक्रम संवत 2056, 4 अक्टूबर 1999, साय लगभग 4 बजे, रोहतक हरियाणा। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, आप लोग जान रहे, उम्र का समय बहुत सा चला गया है और ये समय भी चला जा रहा है। इस समय में हमें काम करना है, वो काम बहुत बाकी है। मनुष्य के लिए अपने उद्धार का मौका इसी जन्म में है और जन्म में नहीं है। देवताओं का जन्म होता है सुख भोग के लिए, नरकों में जाना होता है दुख भोगने के लिए। 84 लाख जोड़ी है वो सुख दुख भोगने के लिए। मनुष्य तना है ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुबह भी आज बात कही थी, यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति के स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई, वही थोड़ा देर में अंत में दुख देने वाला भाई। इस जन्म में जो सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति आती है वो साधन सामग्री है। सुखदायी भी साधन सामग्री है और दुखदायी भी साधन सामग्री है। सुखदायी आती है हमारे पास में धन है, संपत्ति है, वैभव है, राज्य है, अधिकार है, पद है, कुछ हमारे पास शक्ति है, तो वो शक्ति भी दूसरों को आराम पहुंचाने के लिए है। और दुखदायी आपत्ति आ जाए तो दुखदायी आपत्ति भी अपने को अलग करने के लिए है कि हम दुखी नहीं हो। वैसे ख्याल करें, दो बात है संसार में, सुख आवेगा अथवा दुख आवेगा, तो सुख दुख भी भोगने के लिए नहीं है। जैसे दूसरे शरीरों में सुख दुख भोगने के लिए होता है, यहाँ सुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री और दुखदायी साधन सामग्री भी साधन सामग्री, ये सब साधन सामग्री है। सुखी दुखी होने के लिए नहीं है। हमारी ये प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। सुखदायी परिस्थिति होती है हमारे पास में वैभव आदि, वो दूसरों के उपकार करने के लिए, जिससे कि हम पुण्य के भागी हो जाए। और दुखदायी परिस्थिति आती है जिससे कि हम अलग हो जाए तो दूसरे ऊंचे उठ जाए। सुख दुख आदि से ऊंचे उठने के लिए ये सामग्री आती है। सुख दुख भोगने के लिए तो पशुओं की है, वे भोगियों नहीं है, भोगने के लिए ही है। वे जब देवता सुख भोगने के लिए, धार की जीव है दुख भोगने के लिए, उनमें भी सुख दुख दोनों आते हैं। देवताओं के लिए केवल सुख नहीं है, उनमें भी दुख सामग्री आती है। तो दुख भोगते हैं, कभी सुख भोगते हैं। तीन श्रेणी होती है, जो नीची श्रेणी के हैं, वे उसी श्रेणी को देख करके चलते हैं कि ये हमारे से ऊंचे हो गए, और अपने से निजी श्रेणी को देख अभिमान करते हैं, ये भी असाधन है। परंतु उस समय में इतना चेत नहीं होता, जो शुभ होकर ये जाते हैं उनको ये चेत नहीं होता है। ये चेत होता है मनुष्य को, और मनुष्य को भी विशेष ध्यान देने से ये चेत नहीं होता है। सुख में सुख हो जाए तो मैं तो भूल जाएंगे। परंतु संत महात्मा पुरुष है भी सुखी और दुखी नहीं होते हैं। दुखदायी संपत्ति आती है, वो चाहे दूसरा दुख दे, चाहे आप साफ दुख आ जाए, तीन दिन रहता है दुख। एक अचानक भीत गिर गई, भ्रष्टाचार अचानक गिर गई, उसे दुख होता है। एक सांप है बिच्छू आदि काट गया, उसे दुख होता है। चोर है, डाकू है, उसे दुख होता है। एक ऐसा दुख होता है, एक अपने किया और उसे घाटा लग जाता है, दुख होता है। तो अपना किया हुआ था है, दूसरे का किया होता है, और देव का किया हुआ था, तीन तरह ये दुख आता है। ये याद करें आप, कृपा कर कृपा नाथ इन बातों को समझे। दैविक दुख आता है, वो भी हमारे को पापों से छुड़ाने के लिए। वो पाप करते हैं, जितना दुख आता है उतना वो पाप करता है, तो हमारे को निर्मल बनाने के लिए आता है दुख। और जो भौतिक दुख आता है, चोर है, डाकू है, सांप है, सिंह है, बाघ है, बिच्छू है आदि के द्वारा जो कष्ट आता है, वो कष्ट भी हमारे को निर्मल बनाने के लिए आता है। सुख आता है वो भी निर्मल बनाने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं आता। ये भोगियों नहीं है मनुष्यों, सुख आ जाए उसमें राजी हो गए, राजी नहीं। सुखदायी संपत्ति हमारे पास आई है तो दूसरे जो दुखी है, जिनके पास में सामग्री नहीं है, रुपये नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, अन्न नहीं है, मकान नहीं है, इसे दुख पा रहे हैं, तो हम कितनी सेवा कर सकते हैं? और वो जितनी कर सकते उतनी सेवा काफी है। ये जो हमारे को वहम है कि ज्यादा धनी आदमी ज्यादा सेवा करेगा और धनी नहीं है वो कम ही सेवा करेगा, ये कायदा नहीं है। सेवा करने की नियत अच्छी होने पर साधारण से साधारण आदमी भी बड़ा भारी पुण्य लूटता है, और नियत अच्छी नहीं रहने से साधारण स्थिति वाला भी पुण्य नहीं लूटता। और अच्छी स्थिति होने पर, धनी आदमी होने पर, जिनका भाव अच्छा है वो लाभ ज्यादा उठाता है, तो वो लाभ ज्यादा धन उठाने से अधिक उठाता है, ये नहीं है। अपनी शक्ति सारू वो दान करता है, उसका पुण्य होता है। सत्य सारू दत्त बांट ये नापो कहते नरा निपन नाकारो न दीजिए उन तो देख कर। अपने पास कम हो तो निपट नाकार भी न चाहिए, और ये तो प्रेम से ही बोलना ही चाहिए कि भाई हमारे पास है नहीं, मैं तो आप भूखा हूँ, क्या करूँ, ऐसे प्रेम से बोलना चाहिए जिससे उसको संतोष हो। कड़वा बोलो, कड़वा बोलो प्रीत किसी, जीव धनी तरवाना लागे जीव लो धनी तरवाना लागे जीव धनी दरबार जिसे। जीव करे बोलने से जो दुख होता है वो लो की तलवार से उतना नहीं होगा अगर लग जाए तो, पर कड़वा बोल कर दुख देता है वो बड़ा बड़ा दुख देता है। इस वास्ते जहां तक बने दूसरे को सुख पहुंचाओ। दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए मानव शरीर मिला है, दुख भोगने के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए नहीं। अरे भोगने के लिए मानते हैं वो पशु जो नहीं है, उनको फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने सुख दुख को भोगा है। तो भगवान कहते हैं भोग योनि में जाओ, फिर मनुष्य जन्म क्यों आते हो? मनुष्य में आकर के अपने इज्जतियों खोते हो और मनुष्य खराब क्यों करते हो? तुम्हारी जगह सीट खाली होगी तो अच्छा आदमी आकर ये अपना कल्याण करेगा। तुम कोई दुख भोग सुख दुख भोगते हो तो तुम उनको भी मनुष्य नहीं मिलेगा, उनको कीट पतंगा भी जो नहीं मिलेगी। इस वास्ते सुख के द्वारा भी दूसरों को सुख पहुंचाओ और दुख के द्वारा अपने दुख से ऊंचा उठो। दुख भोगने दुख भोग कर रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, किंतु दुख आया है तो हमारे को शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए आया है। तो इस वास्ते बड़ा आनंद की बात है, दुख भोगने से हम पापों से रहित हो जाएंगे। क्यों पहले जन्म के किए हुए पाप है, कभी रोग रूप से आते हैं, कभी सांप पिशु रूप से आते हैं, कभी किसी के दिए हुए आते हैं आते हैं, और कभी हमारे किया हुआ पुण्य पाप अथवा व्यापार आदि है उससे आते हैं। तो स्वकृत परिकृत और देवकृत, स्वकृत हमारा होता है, परिकृत होता है और देवकृत होता है, देवी योग से आता है। तो वो दुख आता है वो भी हमारे साधन सामग्री, दुख आता है वो भी साधन सामग्री। इस बात को बहुत आदमी जानते नहीं, बहुत आदमी इन बातों को समझते नहीं। सुखी और दुखी होते हैं, सुखी और दुखी वहां से ही है। दुख आने पर प्रसन्न होना चाहिए, पाप कर गया, इतना पाप कर गया हमारा, इतना दोष हमारा कम हो गया, जितना दिन दुख भोग लिया उतना पाप कट गया। दुख भोगने में कठिनता होती है, परंतु विवेकवान आदमी दुख के समय में भी अपना लाभ उठाता है कि पापों का नाश हुआ, मैं शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। अरे भाई, जिस पर 100 रुपया का कर्जा है वो कर्जा देना पड़ता है तो 5 में से खर्च करना पड़ता है, पर खर्च तो पाप समय हुआ पर कर्जा उतर गया, लाभ हुआ ना, पैसा अपने पास से खर्च हुआ, परंतु खर्च देने से हमारा कर्जा उतर गया, कितना लाभ हुआ है। ऐसे पाप का फल दुख आने से पाप कटता है, इसमें संदेह नहीं है। तो पाप कटा तो हमने हम शुद्ध हुए, निर्मल हुए, तो दुख आने पर भी प्रसन्न होना चाहिए, इस विषय को ठीक समझना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य के मनुष्य होनी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जो परिस्थिति आती है सुखदायी अथवा दुखदायी, अनुकूल अथवा प्रतिकूल, वो परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति के लिए आती है, आध्यात्म उन्नति के लिए ही मनुष्य धर्म है। तो मनुष्य धर्म को खूब सावधानी से बिताना है, पशुओं की तरह राजी नाराज नहीं होना है, अनुकूलता में राजी होगा। सुख हर से जड़, दुख बिलकाही, दोषम धीर रही मन माही। सुख हर से जड़, सुख हो जाए तो खुश बनाते मूर्ख है अजान ने। सुख हर से जड़, दुख बिलकाही, दुख में व्याकुल हो जाते हैं। तो ये जड़ता की बात बताई, जो मूर्ख है उनकी बात है। दोषम धीर रही मन माही, जो सज्जन आदमी है दोनों से ऊंचे उठते हैं, सुख से भी भोग से नीचे, सुख के नीचे दबते नहीं है वे। सुख हो गए तो सुख से दब गए, दुख हो गया दुख से दब गए, उनका सदुपयोग नहीं किया। दुख आया तो दुख से दबना नहीं है, किंतु दुख भोग करके अपने पापों का नाश करना, अपना कर्जा उतर गया, अपना दुख मिट गया, अपना पाप दुख आने वाला वो हट गया, तो हमारे पाप दश हो गए। सुख दाने से ही हर्जा, उसे हर्जा हट जाना चाहिए। मानो सुख में सुखी नहीं होना चाहिए, दुख में दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का सदुपयोग करके सुख दोनों से ऊंचे उठ गए हम। तो ऊंचे उठने के लिए वास्तव में पाप और पुण्य दोनों से ऊंचे उठ गए, निर्मल होकर भगवान की प्राप्ति करने लगे। सुख दुख दोनों ही बेड़ी है, ये तो बढ़िया चीज नहीं है। संसार का सुख बढ़िया चीज नहीं है, संसार का दुख भी बढ़िया नहीं है। ये मनुष्यों के लिए ये भोग नहीं है। ये बात अच्छे शास्त्रों से, संत महात्माओं से हमने सुनी है, वो आप लोगों को बताता हूं मैं। तो इसे ऊंचा उठना चाहिए, ऊंचा हर एक परिस्थिति से दबना नहीं चाहिए। उसके भीतर में दबना क्या है, दुख से दुखी हो जाए, दुखी क्यों हो गए? अरे भाई कर्जा उतरता है, घर से खर्चा तो होता है, परंतु कर्जा उतर गया कितना बढ़िया काम हो गया। ऐसे दुख भोगने से पाप का कर्जा उतर जाता है, सुख भोगने से पुण्य का फल भी आता है, आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए। तो सुख भोगना काम मनुष्य का नहीं है, सुख के द्वारा दूसरों को उपकार करो, दूसरों का हित करो, दूसरों की सेवा करो, सेवा करने के लिए आता है। तो सुख और दुख दोनों ही इसी उन्नति के लिए आते हैं। ऐसे ही आपके धन संपत्ति वैभव आवे तो वो सुख सामग्री है, वो सुख सामग्री दूसरों का हित करने के लिए है, सुख भोगने के लिए नहीं है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से उसका भी सदुपयोग करके और उसे भी ऊंचा उठना है। सुख भोग में दब गए तो सुख भोग लिया, खत्म हो गया, बस फिर अगर फायदा नहीं होगा। हमें दोनों से फायदा लेना है, दोनों से लाभ लेना है। लाभ क्या? परमात्मा की प्राप्ति करना है। मनुष्य का काम मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति करने का है। इस वास्ते संतों ने एक बहुत विलक्षण बात बताई, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, चाहे दरिद्र हो चाहे धनी हो, चाहे रोगी हो चाहे निरोग हो, कैसे ही क्यों न हो, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। ये बात मिलती नहीं है हर एक जगह, ये साफ बात है कि हमें ऊंचा उठना, ऊंचा दुख सुख दुखी लोग बहुत सब कहते हैं, जानवर भी दुखी होता है सुखी होता है, हम भी सुखी और दुखी होते हैं, तो बांधो जानवर मेरे हमारे में क्या बढ़ गया? सुख दुख का भोग या तो ये मनुष्य बना नहीं है, मनुष्य बना तो ऊंचा उठा होता, सुख और दुख दोनों उठा होता, पाप और पुण्य से ऊंचा उठता, दोनों से निर्मल होना है। निर्मल होंगे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा तात्मा दोनों में सो जाते हैं, ना ये सुख रहता है ना ये दुख रहता है, वहाँ एक आनंद होता है। आनंद सुख के साथ में दुख और दुख के साथ में सुख, ये दोनों द्वंद्व है। द्वंद्वातीत हो भी मत्सर, द्वंद्व से अतीत हो जाए, मत्सर रहित हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो सुख दुख से रहित वो आनंद में मग्न होता है, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाने से आनंद होता है। आनंद में दुख नहीं होता, आनंद में एक रस होता है, रस एक होता है सुख एक होता है रस। तो सुख होता है उसका तो प्रतिपक्षी दुख रहता है, रस होता है वो रसो पैसे परम दृष्टा निवृत्त, वो संसार में जो रस आता है वो रस सूख जाता है। पारमार्थिक रस आने से सांसारिक रस है वो सूख जाता है, वो हमारे उपज में नहीं करता, हमारे को पराधीन नहीं बनाता, हम चतुर्से उसे उसे उठ उठ जाते हैं। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि सांसारिक दुख से दुखी नहीं होना चाहिए। दुख के समय कहा जाए तो बुझा अच्छे नहीं लगते उनको, इस वास्ते न कहो। इस वास्ते दुख देने वाला है वो हमारा शत्रु है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। बात ऐसी है, ऐसी जो शत्रुता से दुख दे रहा है वो शत्रु बनकर ही दुख देता है, पर दुख देने पर हमारा आनिष्ट नहीं कर सकता, हमारा बुरा बिगाड़ नहीं कर सकता, हमारे धन का नाश कर सकता है, शरीर को तंग कर सकता है, बड़े कष्ट में हमें पहुंचा सकता है, परंतु हमारे पुण्य को और हमारे भगवत भजन का नाश नहीं कर सकता। भजन का नाश हम भजन नहीं करेंगे तो होगा, हम भजन करें भगवान को याद करें, उस पूंजी का नाश वो कर नहीं सकता, अच्छे काम में लगे हुए। इस दृष्टि से दुखदायी परिस्थिति भी अपने परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती है, दुखदायी परिस्थिति भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती है, पर उसका भोग नहीं किया तब, भोग किया जाएगा तो भोग हो जाता, वो तो पशुओं तय होगा, पक्षी की तरह। इस वास्ते भोगी न हो करके योगी होना चाहिए। योग किस नाम है? समत्व योग उच्चते, अंतकरण में समता रहे। ऐसे दो स्थिति है, ऐसे ऐसे होना, ऐसे ऐसे होना, ये विषमता है। राजी राजी होना और तो दुखी होना, ये भोग है। और सुखी दुखी न हो करके दोनों से ऊंचा उठना, ये योग है। गीता का योग है ये, समत्वम योग उच्चते, समता रहे। क्योंकि सुख में भी दुख, दुख में भी सुख, दोनों बरोबर है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगता है। बेटिया बसल शत्रु हृदय थी संयोग है, वियोग मित्र में प्यो। शत्रु होता है वो संयोग में दुख देता है, और मित्र होता है वो वियोग में दुख देता है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुड़त एक प्राण हर देही। भी अपने बड़ा मिले तो एक दारुण, मिलने पर दारुण दुख देता है। कौन शत्रु होता वो और मित्र होता है वो विश्वरत एक प्राण हरे ही, विश्वरत ही प्राण हरेगा दुख होता है। दुखों से दुखी सुखी नहीं होकर समता के राज्य में भरे है। ये सत्संग का महात्म है। सत्संग किए हुए आदमी की ऐसी बात होती है, दूसरा समझ नहीं सकता। वो सुखी दुखी होता है, पशु पक्षी आज दे रहे। इस बात से संतंक ने पहचान किया है कि हम सुखी दुखी नहीं हो गए। परिस्थिति है, दुखदाई भी आ जाए, सुखदाई भी आ जाए, वो तो आवेगी। ये तो आवेगी, संसार का स्वरूप है। संसार का स्वरूप है सुखदाई दुखदाई, ये संसार का स्वरूप है। तो संसार में रचे फसे रहते हैं रात दिन, उनके लिए ऐसा बात है। जो संसार से ऊंचे उठते हैं वो सुखी दुखी नहीं होते, वो सुख दुख से ऊंचे होते हैं। समत्व योग उच्चते, समता रहती है, शांति रहती है, आनंद रहता है। दुखदायी परिस्थिति में भी, कठिन कठिन आने पर भी, जैसे किसी के रोग हो जाए तो वैद्य दवाई देता है, दवाई प्राय कड़वी होती है, मीठी औषधि बहुत कम होती है। दवाइयां जितनी होती है प्राय कड़वी होती है। तो बुखार तो आया हुआ है, मुख और कड़वा कर दिया, क्या फायदा किया? अरे भाई, शरीर में तो वेदना पहले ही हो रही है और मुख और कड़वा कर दिया। मन वो कड़वा तुम्हारा मुख कड़वा हुआ है, परंतु रोग का नाश करने वाला है, इस बात से वो लाभदायक है। इसी तरह से ही दुखदायी परिस्थिति भी अपने लाभदायक होती है। हमने कोई जो पाप किया है उसे फल दबाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, वो तो आएगा ही, आज की बात नहीं है। हमने जैसा बीज बोया वैसी खेती पैदा होगी। तो खेती पैदा होगी, कभी खेती नष्ट होती है, कभी खेती होती है, वो पूर्व कर्मों के अनुसार से होती है। इस वास्ते मनुष्य को मनुष्य जन्म प्राप्त करके सुखी दुखी नहीं होना है। याद रखो ये बात, अभी याद रखो। दुखदाई के समय ये बात नहीं कही जाती, उस समय कही जाती तो वो दूना दुखी हो जाता है। दुख दुहा तुम्हारे मार पीट पड़ी, भगवान की कृपा हुई, उसको बुरा लगेगा। वास्तव में भगवान की कृपा होती है, मार पीट में भगवान की कृपा होती है। आपने घर में आग लगा दी तो आग लगा दी, हमारे हजारों रुपये का सामान जल गया, दुख हुआ है? दुख नहीं हुआ है, वो तुम्हारे पाप कट गए। पाप वो इकट्ठा था धन, उसे पाप था, पाप कटा है, हमारा दुख नहीं हुआ है। अब तुम्हें परिस्थिति दुखदायी दिखती है, परंतु दुखदायी परिस्थिति वास्तविक जो पारमार्थिक उन्नति है वो करने वाली है। इस वास्ते उसमें घबराना नहीं चाहिए। कष्ट देने पर भी प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। तो भगवान के भक्त होते हैं वो कष्ट में भी आनंदित रहते हैं। बुखार में आनंद हुआ, बुखार में दो तीन डिग्री बुखार है, उस बुखार में आनंद आता है, मन में प्रसन्नता होती है, आनंद खिलता है, खिल रहे आनंद। क्योंकि वो हमारे पाप करते हैं। सुखदाई में सावधान होते हैं, छुटे भी सावधानी नहीं होना है। राजी हो जाएंगे तो पुण्य कटेगा, इस बात से हमें राजी नहीं होना है, सावधान होना है। इस रास्ते भाई बहनों को चाहिए सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति से ऊंचा उठे, ऊंचा सुख और दुख दोनों ऊंचा उठने से परमात्मा प्राप्ति होती है। सुख तो के समय कृपा लाभ लाभ हो जया जय हो तो दैव पापी पापी जगह। जब सुख और दुख दोनों से ऊंचे उठ जाएंगे तब आपको पाप नहीं लगा। जैसे ना अहंकृत तो भाव बुद्धि जैसे लिप्यते, अहंकृत भाव नहीं है यानी बुद्धि में लेप नहीं होता है। संपूर्ण दुनिया को मांग लेते हो ना पाता है ना पाप का बंध बनता है वो। इस वास्ते सत्संगी भाई बहनों को सावधान होना हृदय में जो सुख आवे तो क्या बात है। ये अलंग्यम दिन रात्रिवत, जैसे दिन के बाद दिन रात रात के बाद दिन आता ही रहता है ऐसे सुख के बाद दुख दुख के बाद सुख सुख के बाद हरेक जगह हरेक जाओ आप हरेक जगह मिलेगा ही। दूसरों के साथ भी ऐसा मिलेगा सज्जनों के साथ भी ऐसा मिलेगा। पर जो सज्जन इस बात को तत्व से समझते हैं कि पूर्व के पाप और पुण्य करते हैं या पाप और पुण्य करते हैं परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस वास्ते सुखदायी परिस्थिति को सोने की बीड़ी माना है और दुखदायी परिस्थिति को लोहे की बीड़ी माना है। मंदिर में क्या फर्क है, चाहे सोने की शंकर से बांधो चाहे लोहे की शंकर से बांधो, बंधन तो बराबर ही है। सोने की अच्छी लगती है वो गहना लगता है अच्छा लगता है चाहे वो लोहा बुरा लगता है, पर मंदिर में क्या फर्क पड़ा। तो सुख में बंधन है दुख में बंधन है, वास्तव में ऊंचा उठना दोनों से ये सज्जन हुई है। तो सत्संग करके अपने को ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा निर्मल बनाना चाहिए ना सुख में सुख हर से जड़ दुख बनेगा। ये बताया ना आपको, ये जड़ता की बात है, जड़ नहीं होंगे अब सतुर हैं समझदार हैं। तो इस बात का हरदम प्रसन्न रहते हैं, अरे भगवान का नाम ले भगवान का कीर्तन कर दो। दुखदाई में भगवान की कृपा विशेषता से समझ में आती है सज्जन आदमियों के, अरे रोने लग जाते हैं तो समझ नहीं आती, बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि उस दुख में लिप्त हो जाती है, दुख लिप्त होकर के होश बेहोश हो जाती है। बस सावधान होता है और दुख में भगवान की कृपा समझता है। भाई जितना हमारा पाप कर जाए उतना अच्छा है ना, तो पाप रहना अच्छा है क्या, कर्जा सिर पर रहना अच्छा है क्या, कर्जा उतर जाए अच्छा है। इस वास्ते दुख में एक प्रसन्नता होती है, दो तीन दिन बुखरा हुआ है उनमें आनंद आता है, ये लहरा होती है आनंद की लहरा उठती लहरा मस्त आता है। कब इससे ठीक समझे तब मनुष्य समझ सकता है, और की ताकत नहीं है, पशु पक्षियों की ताकत नहीं है ये बात समझने की। देवता तक भूल जाते हैं मनुष्य सावधान रहता है। देवता सावधान हो सकते हैं परंतु वे सुख भोग के लिए गए हैं, सुख भोगने के लिए गए वो क्या समझे। इस वास्ते भाई लोगों बहनों को खूब उत्साह रहना चाहिए, भगवान का भजन करे कीर्तन करे, दूसरों के दुख से दुख हो जाए। इस वास्ते सज्जनों का वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, उनका अंतःकरण वज्र से भी कठोर होता है और कोमल होता है, फूल से भी कोमल होता है। कब, कि जब अपने में दुख आता है वज्र से भी कठोर होता है, सह लेते हैं परवाह नहीं करते हो। और कोमल कब होता है, कि दूसरे का दुख दुख है। इस वास्ते संतों ने कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवेन पर कहे न जाना। कईयों ने कहा कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता कोमल, कि कण आया ठीक नहीं कहा, पर तप दूसरे के तपा देने से तपता है हृदय, मक्खन पिघलता है खुद के ताप लगने से, संतों का हृदय पिघलता है दूसरे को दुखी देखने से। कृपा सिंधु आप कृपा कर थोड़ा ध्यान दें, दूसरे के दुख को देख करके हृदय में हमारे चोट पहुंचती है तब हम सज्जन हुए संत हुए, और दुख आने पर बल्लाद प्रकट हो रहा थी। जैसे इस हाथ की पीड़ा हो गई, पीड़ा होने पर हाथ गले के बनता है या बांध देते हैं तो गले पड़ता है नहीं, गले पड़ गया आदमी तो गले पड़ता है, तो गले होता दुखी, इस हाथ ठीक है इस हाथ से हाथ देता है, स्पीड में चलता है इस हाथ उदय ये सह नहीं सकता। इस वास्ते एक सत्संगी है एक साधारण है, तो सत्संगी आदमी जितना दुख सहता है उतना नहीं सह सकता, बुखार है तो दुख भी होता है, मारपीट पड़े पड़े में दुख भी होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जान पे मारपीट खावे, जान कर बुखार ऐसा नहीं, कुपैते करे वो नहीं करता, परंतु आ जाए कोई पीड़ा दे दे तो पीड़ा देने वाला हमारा उपकार करता है। इस वास्ते हमें से होश है तो उपकार करना चाहिए, नहीं तो तरस रहे हो, तरस रहे हो अलग रहो, पर घबराओ मत। संत हुए मंसूर हुए उनको फांसी दी गई, फांसी ईसा हुए ईसा कोई क्रॉस चढ़ाया गया, क्रॉस हाथ बांध दिए यो और याद दिए ऐसे पर पर्सी ऊपर, आपने देखा है ना ईसा चिन्ह ऐसे होता है लंबा चिन्ह ऊपर, तो ये माथा और हाथ ही हो, हाथ ही हो, उस पर कील ठोक कर दिया, तो कष्ट हुआ, बड़े कष्ट होने पर भी कहा क्या एक थप्पड़ इधर मारे तो भाई एक और मार दे और लगा दे, इसने क्या अपराध किया, तो वे सह लेते हैं इस वजह से बड़े हुए, दुखी हो जाए सुखी हो जाए इनमें क्या बड़ी बात है, हरेक होता है इसमें। इस वास्ते सत्संगी भाई बहनों को हरेक समय में सुख रहता है,